працягваем падарожнічаць разам з Оля Лукоя. Цэлыя тры дні, з пятніцы да нядзелі, у яго і хлопчыка Яльмара ёсць на падарожжа па цудоўнай краіне сноў. Гэту казку прыдумаў дацкі пісьменнік Ханс Крысціян Андэрсен, а рэжысёр Валянціна Кірнажыцкая і аўтар інсцэніроўкі для радыё Сяргей Булыга зрабілі радыёпастаноўку. Ролі выконвалі Олі Лукоя, артыст Александр Уладамірскі, хлопчык Яльмар, артыстка Алена Хрыстіч, певень, заслужаны артыст Беларусі Леонід Улашчынка, прынцэса, артыстка Людміла Барташэвіч, лялька, артыстка Святлана Нікіпелава, дзядуля, народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў. Рэдактар Святлана Вавілава, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Запіс 1990 года. Слухаем другую частку. Яльмар быў сціплы хлопчык. І нікому, нават маме пра свой подзвіг, не расказаў. Ён разумеў, што гэта было толькі ў сне. Аднак прыгоды з Олі Лукоя яму так спадабаліся, што ў пятніцу, адразу пасля вячэры, ён сам, без напамінку, хуценька лёг у пасцель. Заплюшчыў вочы, і вось гадзіннік прабіў 5 разоў. Пачуўся умоўны свіст. Яльмар, а ты ведаеш, што сёння свята? Якое? Хіба ты не памятаеш? Дык вось сёння вялікая лялька тваёй сястры адзначае дзень нараджэння. Ведаю. Як толькі лялькам спатрэбіцца новая дзень, сястра адразу ж святкуе іх нараджэнне або вяселле. Сапраўды гэта так. Ну, але ж не адмаўляцца нам ад запрашэння, гэта ж не ветлі вады. І стол ужо накрыты, і... Музыка, чуеш, іграе. Так. Хадзім хутчэй, нас чакаю. Я вам вельмі рада, дарагі госці. Калі ласка, да стала. Частуйцеся, на здароўе. Вось салата з пялёсткаў, рамонка, кісель з адуванчыкам, а гэта вэнджаны шмель. Стол, выбачайце, не багаты. Што вы, вельмі ўсё смачнае. Праўда, Яльмар? Праўда, я такога ніколі не ел. Вельмі смачна. Ах, перастаньце, хіба гэта пачастунак. На мінулым тыдні в нас залятала ластаўка, яна толькі вярнулася з тёплых краін. Якія цуды расказвала. Там круглы год тёпла, усюды растуць дзёсны фрукты, а на лужках расцвітаюць такія прыгожыя кветкі, пра якіх тут ніхто і не чуў нават. Так, там сапраўды прыгажа. А вы бывалі ў тёплых краінах? Безумоўна, і аднойчы. І вярнуліся назад. Навошта? Як вам сказаць, я тут нарадзіўся, тут мой дом і мае казкі. Тут так сумна, кожны год зіма, і холадна, а ў тёплых краінах чай і кава. Там жа навокал растуць духмяныя кветкі, і ў іх колькі хочаш кветкавага сіропу. Усюды іграе чароўная музыка, і ўсе танцуюць. Там на кожным кроку стаяць высакародныя прынцы і падаюць вам руку, запрашаючы на танец. Ой, я б там хадзіла ў самы модны сукенцы, пашыты залатой парчы. А тут вы паглядзіце, што на мне апранута. Ну, хіба гэта сукенка? Фу, брыду. Але прабачце. Не, не перапыняйце. Я і так досыць маўчала і цярпела. А зараз хачу насіць брыльянтавую завушніцу, раз'язджаць у карэце, есці сярэбранага посуду, спаць да абеду, а потым... Потым... Ой, маўчыце, не перапыняйце. Я і так маўчу. Вы маўчыце, замест таго, каб мне памагчы. Вы ж чараўнік. Не, што вы, безумоўна, я вам дапамагу. Сёння ж, як толькі вы засняце, я адпраўлюся ў тёплыя краі, знайду вам самага высакароднага, самага смелага, самага прыгожага прынца і перадам яму пісьмо, ў якім вы апішаце ўсе свае нягоды. Як вы сказалі? Пісьмо? Так, пісьмо. Вы напішаце падрабязнае пісьмо, ў якім пра ўсё раскажаце, пра сукенку, пра карэту, пра сярэбраны посуд. Не, так не атрымаецца. Чаму? Я не ўмею пісаць. Ніколі не вучылася. Я не думала, што і лялькам таксама трэба быць пісьменнымі. Ой, бедная я, бедная я. Не трэба. Вы ніколі не пабачыць тёплых краін. І ніколі да мяне не прыедзе высакародны прынц. Супакойцеся, прыгажуні, супакойцеся. Я вам дапамагу. Вы прадыктуйце мне пісьмо, я напішу яго. Пакладу канверт і адвязу высакароднаму прынцу. І ён прачытае пра вашу бяду. Сядзі на варанога каня і прымчыць да вас. Стане на адно калена. Ой, як гэта будзе цудоўна. Ён стане на адно калена і скажа: чароўная лялька. Ой, не трэба, я саромлюся. Правільна, саромцеся. Таму што прынц скажа: чароўная лялька, прабачце, я памыліўся. Я не магу ўзяць вас з сабой. І зноў сядзе на каня і памчыць у цёплыя краі. Чаму? Таму што госць зойдзе ў ваш дом і ўбачыць у кутках павуцінне. Не прыбрана, брудна. Ой, да гэта агідны павук, гэта ён вінаваты. Колькі разоў я яму гаварыла. А на падлозе валяюцца абгорткі ад цукеру. Гэта мышы, яны расцягнулі. Магчыма, але ж вы гаспадыня, і вы павінны падтрымліваць у доме парадак і чысціню. І, дарэчы, чаму у вас у адной касе заплечаны чырвоны банчык, а ў другой зялёны? Хопіць! Не трэба мне вашага пісьма, не трэба мне вашага капрызнага прынца, не хачу ў тёплыя краіны і наогул нічога не хачу! Паважаная лялька, ну... Я прашу вас, супакойцеся. Гэта ж усё так лёгка выправіць. Не хачу! Я высакародная, знакамітая лялька. Я не жадаю быць служанкай. Месці падлогу, сыраваць панчохі, мыць посуд. Гэта жахліва. У мяне такія тонкія зграбныя пальчыкі. Я не жадаю пэцкаць іх. Паслухайце. Не, маўчыце. І наогул вы мне абрыдлі. Я не жадаю вас больш бачыць. Ідзіце. Прэч адсюль, чуйце. І больш ніколі не трапляйце мне на вуху. Прабачце, я зусім не хацеў сапсаваць вам настроі. Яшчэ раз прабачце. Яльмар, дай мне руку. Мы пойдем. Раніцай, калі Яльмар адправіўся ў школу, ён асцярожна абыходзіў усе лужыны, на уроках стараўся не пэцкаць пальцы чарнілами, а пасля вячэры дапамагаў маме мыць посуд. Мама вельмі здзівілася і спытала, што з ім такое здарылася. І Яльмар нічога на гэта не адказаў, а толькі заўважыў, што вельмі хоча спаць. І як толькі ён лёг у пастель, пачуліся крокі і з'явіўся. Так, з'явіўся Олі Лукоя. Яльмар, ты спіш? Так, ужо даўно. Я чакаю цябе, Оля Лукоя. А куды мы сёння пойдзем? Што ўбачым? Мы не пойдзем. А паляцім. Куды? Паглядзі ў акно. Што ты там бачыш? Зоркі. А якія яны? Яны? Яркія? Але мы не такія яркія, як сонца. Я думаю, не такія. О, у тым уся і справа. І вось што я прыдумаў. Паляцім на неба і перачысцім усе зоркі, каб яны з'ялі гэтак жа ярка, як і сонца. Правда, гэта вельмі цяжкая работа, Яльмар. Але я спадзяюся, што ты мне дапаможаш. Вядома. Я буду складваць зоркі вось у гэту скрыначку і чысціць іх вось гэтай шчотачкай. А табе трэба будзе нумараваць кожную зорку і кожную дзірачку, дзе яны сядзелі, каб потым усе зоркі паставіць на свае месцы. Інакш яны не будуць трымацца і пасыплюцца з неба адна за адной. Эй! Эй, ну хто гэта тут? Яльмар! Яльмар, хто гэта смяецца з мяне? Дзядуля ў партрэт. Так, гэта я, вы не памыліліся. Шаноўны пан Олі Лукоя, я вельмі вам удзячны за тое, што вы расказваеце майму хлопчыку казкі. Аднак вы не павінны сказаць яго паняццяў аб сусвеце. Зоркі нельга здымаць з неба і чысціць. Што вы? Зоркі такія ж небесныя целы, як і наша зямля, дакладні як сонца, у тым іх і хараство. Ды што вы гаворыце? Не можа гэтага быць? Не, можа. Так гаворыць навука. Астраномія. Які жах. Няўжо гэта праўда? Ты слухай яго, Олі Лукоя. Мой дзядуля вучоны, ён усё ведае і ніколі не памыляецца. А тут няма маёй заслугі. Гэта астраномія. Яна пра ўсё гэта раскажа вам. І мне хацелася, каб вы абодва запомнілі. Ніякага неба няма. Нас акружае безмежная прастора. Космас. Космас, у якім рассеяна вялікае мноства зорак. І Яльмару не треба їх підписувати. Для гэтага астрономамі складзены спеціальны зорны атласы і карты, у якіх у кожнай зоркі ёсць сваё месца і назва. Так, напрыклад, 7 зорак сузор'я Вялікай Мядзведзіцы называюцца Духе, Мерак, Фегда, Мегрец, Аліот, Міцар і Бетэнтаж. Вы прабачце, я гэтага не ведаў. І мала таго, зямля аддалена ад сонца амаль на 150 мільёнаў кіламетраў, а самая блізкая да нас зорка Толеман, або як яшчэ яе называюць Альфа Центаўра, знаходзіцца ад нас у 275 тысяч разоў далей, чым сонца. Вось чаму я думаю, што вам не хопіць ночы, каб даляцець хоць бы да яе. Дзядуля, калі ласка, не смейся. Мы просто гуляем, і нам хорошо. І гэта ўжо немало. А ў школе мне потым усё растлумачыць. І пра зоркі, пра планеты, пра галактыкі. Вось не лягу нават выказаць свае думкі. Добра, лічыце, што я пажартаваў. І нават калі хочаце, я таксама засну і разам з вамі палічу на неба і дапамагу вам чысціць зоркі. Я ж таксама калісьці быў маленькі і любіў слухаць чароўныя казкі. Эй, пан Олелукоя, пан Олелукоя, няма, яго няма, пэўна ён пакрыўдзіўся. Бачыш, дзядуля, што ты нарабіў? А што, калі ён болей не прыйдзе? Мне не будуць сніцца сны. Не бойся, не бойся, унучак, ён вернецца. Мусіць, пакуль мы гаварылі, ён паляцеў, можа, спазніўся. Ноч жа канчаецца, а ён павінен паспець абляцець усё неба і вычысціць кожную зорку. Я думаю, што заўтра, у нядзелю, ты ўбачыш, што я не памыліўся. Ну, а пакуль што спі, унучак, спі, паварочвайся на бачок і спі. І, мабыць, у сне ты яшчэ і сёння паспееш убачыць добрага Олелукоя. І настала неделя. Увесь дзень Яльмар з нецярплівасцю чакаў ночы, а перад тым, як легчы спаць, ён на ўсякі выпадак перавярнуў дзядулі ў партрэт тварам да сцяны. Потым хуценька лёг у пасцель, накрыўся коўдрай і моцна-моцна заплюшчыў вочы. Ярко светить. Оле, где ты? Тут, мой хлопчик, слухаю тебе. Оле, расскажи мне казку, чаромную, и каб яна протягивалася долго-долго. Якую? Не. Давай лепш сёння раскажы мне пра сябе. А што расказваць? Я стары невук. ведаю толькі казкі. Вось, напрыклад, пра 5 зялёных гарошын, што нарадзіліся ў адным струку. Пра царавальную іголку, што зафанабэрылася і ўявіла сябе швейнай іголкай. Пра што ты сёння хацеў бы пачуць? Сёння? Сёння пра Олі Лукоя. Ты ж самы-самы добры на свеце. Ну, ты ўсім расказваеш казкі. Ну, што ты? Што ты, Яльмар? Ты памыляешся, я расказваю казкі толькі добрым, паслухмяным, выхаваным дзецям. А кепскія спяць усю ноч без сну. А дарослыя? Ты да іх прыходзіш? Як да каго? Просто не верыцца, колькі ёсць дарослых людзей, якім вельмі хочацца сустрэцца са мной. Так? Асабліва жадаюць гэтага тыя, хто зрабіў што-небудзь дрэннае. Такія кажуць мне: «Добренькі, міленькі Олі, мы просто не можам заплюшыць вачэй, ляжым без сну ўсю ноч напралёт і перабіраем усе свае нядобрыя справы. Яны быццам брыдкія, злосныя тролі сядзяць вакол нашага ложку і пырскаюць на нас варам, хоць бы ты прыйшоў і прагнаў іх, мы з задавальненнем заплацім табе, бяры грошай, колькі хочаш». Але навошта? Навошта мне іхнія грошы? Я ні да каго не прыходжу па грошы. Але зусім іншая справа, калі хто-небудзь з дарослых захварэў і не можа заснуць. Тады я прыходжу да хворага, раскрываю над ім вялікі рознакаляровы парасон і пачынаю расказваць дарослыя казкі. І яны цябе ўважліва слухаюць. А як жа, але галоўнае, яны хутка засынаюць, а прачынаюцца ўжо здаровыя. І дзецям таксама трэба спаць. У сне яны растуць. Правда? Так-так, ты таксама павінен спаць. Спі, Яльмар, адпачывай. І я спадзяюся, што калі ты станеш дарослы, не забудзеш пра мяне. Ніколі. Ніколі, ніколі ў жыцці. Вось і цудоўна. Вось і здорава. А зараз спі, мой хлопчык. Спі. І я, стары казачнік, таксама прылягу побач з табой, вось так. Я так стаміўся. Толькі заплюшу адно вока, а спаць не буду. Я наогул спаць не люблю. У мяне такая работа. Ось хіба што крыху поляжу. А потым, потым. Вось пакуль што і ўся гісторыя пра Олі Лукоя і хлопчыка Яльмара. А калі вам захочацца паслухаць працяг, дык сёння ж вечарам, дзеткі, кладзіцеся спаць раней і чакайце. Чакайце, калі да вас прыйдзе Оля Лукоя. Толькі памятайце, ён ходзіць вельмі ціха. бо на нагах у яго тоўстыя і мяккія шкарпэткі, так што крокаў ягоных зусім не чуваць. І яшчэ памятайце абавязкова, што прыходзіць ён толькі да добрых, выхаваных, паслухмяных хлопчыкаў і дзяўчынак. Вось так. Сябры, вы слухалі другую заключную частку радыёпастаноўкі паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсена «Олі Лукоя». Ролі выконвалі: народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, заслужаны артыст Беларусі Леонід Улашчэнка, артысты Алена Хрыстіч, Людміла Барташэвіч, Святлана Нюкіпелава і Александр Уладамірскі. Аўтар інсцэніроўкі для радыё Сергей Булыга, рэжысёр Валянціна Кірнажыцкая, рэдактар Святлана Вавілава, гукарэжысёр Ларыса Хыршунова. Запіс 1990 года.